Wait. dit is Tom de Vries. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Sweetser. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Je luistert naar IDNT Radio en dit is een nieuwe State of Trance. We openen net met Nicole Sponberg Resurrection, de Gabriel en Dresden remix. Als je goed op de hoogte wil zijn van alle nieuwe releases op het gebied van trance, maar ook als je niet zo van trance houdt, dan ben je vanavond aan het goede adres bij IDNT Radio. Wat dacht je bijvoorbeeld van een typische Russische tranceplaat of een gloednieuwe remix van The Witch Walkers featuring El? Nu eerst Dominique Plaza met Sounds Rushing. I'm broadcasting live all over the planet. A State of Trance, een van de meest opvallende platen van 2004, was ongetwijfeld die plaat van En Masse CQ. Door de zojuist de opvolger, geproduceerd door het duo uit Boston in Amerika. De site waarmee je op jouw favoriete trance plaat van 2004 kunt stemmen, is vorige week geopend. En je kunt nog stemmen tot en met 20 december op jouw favoriete trance platen. Doe dat op www.arminvanburen.net. Hier een soort tussenstand van de beste platen van 2004. Wat me onder andere opvalt is dat er na 7 dagen dit jaar al meer stemmen zijn dan we vorig jaar over de hele chart hebben gehad. Wat ook opvalt is het gebrek aan Nederlandse producties in de top 20. Telt tot nu toe slechts 5 Nederlandse producties en die staan verdeeld over de top 20. En jij kunt de stand dus nog veranderen door te surfen naar www.arminvanburen.net. En breng jouw stem uit op jouw favoriete plaat over 2004. Om een klein beetje te helpen heeft de maker van de site ook allerlei lijstjes gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld zien welke platen het meest gedraaid zijn en welke platen eerder bijvoorbeeld future favorite waren. De lijst met de 20 beste platen hoor je dus op 30 december als de top 20 van 2004. Tijd voor de Tune of the Week. Een plaat die we een aantal maanden geleden al draaiden. En die officieel gaat uitkomen op Deep Blue Recordings uit Engeland. Recluse, Emotional Void. Tune of the Week. Oh, Beautiful. Radio en een plaat met een erg Russisch tintje, Xenon, September Rain, de Bobina Dub. Deze plaat gaat ver in 2005 uitkomen, is getekend door een Engels label. Straks hoor je een hele nieuwe remix van die Rich Walkers featuring L, die gaat uitkomen op een Nederlands label. We hebben ook nog de uitslag voor je van de beste plaat van vorige week en een classic. We'll be right back.

A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. A State of Trance. Je hoorde een blokje van drie. We begonnen met Marcos Cosmic String, de Mark van Linden remix op Vandit Recordings. Daarna zat Rich Walkers featuring L, Find, een Duitse remix, KO versus Albert. En zojuist hoorde je een van de beste platen van de uitzending van vorige week. Althans, dat vonden jullie. The future favorite Halcyon Watermark op Captured Recordings. Die kreeg 28,5% van de stemmen. De tweede plaats was voor Estuera, Red Shores, 21,4. En de derde plaats was voor de nieuwe NVO, Love Poison, de Ryan G remix met 12,5%. Tijd voor een oudje bij ID&T Radio. Vorige week hoorde je al een klassieker en daar kwamen veel reacties op. En jij kunt nu je oude dijenkletser aanvragen. Je kunt me een e-mailtje sturen met jouw favoriete transplaat aller tijden. Misschien hoor je die dan in een van de volgende uitzendingen van de State of Trance. Deze week, Push Strange World. We'll